يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. وقال الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. میرے بھائی دوستو بزرگو، کوئی لمبی تقریر کرنے کا اس وقت ارادہ نہیں ہے، کوئی لمبا شرح بیان آپ کے سامنے نہیں کرنا ہے. قاری صاحب نے کہا تھا دو ہفتے پہلے، اس لیے ہم یہاں آ گئے تاکہ چند باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی نسبت سے کہما دیں. میں نے ارادہ کیا تھا آج کی مجلس میں غزوہ خندق کے متعلق تفصیلی بات کرنے کا، لیکن یہاں ابھی قاری صاحب نے آنے سے پہلے پہلے یہ بھی بتایا کہ یہ مکان جس کا ہے یا یہاں جو رہتے ہیں ان کے رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہوا ہے، تو پھر ذہن میں یہ بھی آیا کہ موت کے متعلق کچھ کہا جائے. لیکن چونکہ اجتماع کا موقع بھی ہے تو بہرحال ملی جلی چند باتیں میں اس وقت ذکر کر دیتا ہوں. ایک واقعہ صرف اس وقت سناتے ہیں کیونکہ یہ نوجوانوں کا مجمع ہے، تو نوجوانوں کی مناسبت سے ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں اور اس کے ذمے میں دو چار باتیں اللہ پاک کہلوا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، یہ فرمایا کہ تمہارے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں. آپ کے جو چچا تھے حضرت ابو طالب، یہ حضرت ابو طالب کے جو تین لڑکے تھے ان میں سے ایک علی ہیں، ان میں سے ایک عقیل ہیں اور ایک حضرت جعفر ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تمہارے صحابہ میں سے حضرت جعفر کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت جعفر یہاں مجلس میں کہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اگر یہاں مجلس میں اس وقت نہ ہو تو کہیں باہر گئے ہوئے ہوں گے، بعد میں وہ آئیں گے، اگر کوئی میسج ہے ان کے متعلق کوئی بات کہنا ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے، آپ کی بات آپ کا پیغام میں حضرت جعفر کو پہنچا دیتا ہوں. اور یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں، یہ مکہ مکرمہ میں اسلام میں داخل ہو گئے تھے فی السنۃ الخامسۃ من النبوۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سابقین فی الاسلام، یعنی پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں یہ حضرت جعفر ہیں. پھر جب مکہ مکرمہ کے حالات بہت خطرناک ہو گئے، مکہ میں بڑی تکلیفیں ہوئی مسلمانوں کو، بڑی پریشانیاں ان کو اٹھانی پڑی، تو فی سنت الخامسۃ من النبوہ، نبوت کے پانچویں سال میں آپ نے ان کو پرمیشن دی، آپ نے ان کو اجازت دی کہ آپ مکہ مکرمہ چھوڑو، اور مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے ایتھوپیا، اس زمانے میں جس کو حبشہ کہتے تھے، آپ حبشہ چلے جاؤ. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حبشہ چلے گئے. سیرت ابن ہشام کی جو روایت ہے، اس روایت کے مطابق علماء لکھتے ہیں کہ یہ نبوت کے پانچویں سال کے اندر میں مکہ مقدمہ سے نکل کر کے حبشہ چلے گئے تھے. پھر وہ حبشہ کے اندر میں رہے رہے رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرما کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. حضرت جعفر کے ساتھ آٹھ سال ہو گئے، اور آٹھ سال کے اندر میں اللہ کے نبی کی حضرت جعفر سے ملاقات نہیں ہوئی. آٹھ سال ہو گئے. ہمارے یہاں بہت سے ایسے نوجوان ہوں گے ہندوستان سے آئے ہوئے، کوئی پانچ سال سے نہیں گیا، چھ سال سے نہیں گیا، سات سال، آٹھ سال. لیکن ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ ہمارا روزانہ ہندوستان کانٹیکٹ ہوتا رہتا ہے، میسج بھیجتے رہتے ہیں، فون پر بات ہیں. خطوط کا زمانہ اب ختم ہو گیا کہ خط بھیجیں آٹھ دن کے بعد ملے گا. ابھی تو جو بھی واقعہ پیش آیا فون سے کانٹیکٹ ہو جاتا ہے. اس زمانے کے اندر میں کوئی فون وغیرہ نہیں تھا کہ حضرت جعفر حبشہ سے آپ کو مکہ فون کرے، کانٹیکٹ ہو جائیں. کوئی ان کے اندر میں کانٹیکٹ نہیں. کئی مہینے میں، دو مہینے میں اطلاع آتی تھی. تو آٹھ سال تو یہ ہو گئے. اس کے بعد پھر حضرت جعفر کو پتا چلا کہ آپ نے تو مکہ مکرمہ چھوڑا، اور مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے آپ مدینہ تشریف لے گئے. تو ان کو دل میں بڑی تمنا ہوئی کہ آٹھ سال ہو گئے، ہم نے اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھا، اللہ کے نبی کی آواز نہیں سنی، اللہ کے نبی کے حالات ہم کو نہیں معلوم ہے. کتنا غم ان کو ہوا ہوگا کہ آٹھ سال ہو گئے اور اللہ کے نبی کے ساتھ ملنے کا موقع نہیں ہوا. انہوں نے بہت کوشش کی حبشہ سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ جانے کی، لیکن وہ نہیں جا سکے. علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی ہجرت کر جانے کے بعد پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید اور سات سال آپ حبشہ کے اندر میں رہے. تو آٹھ سال پہلے، سات سال آپ کے مدینہ منورہ پہنچ جانے کے، اب آئے کہ دونوں بھائیوں میں اللہ کے نبی اور حضرت جعفر دونوں آپس کے اندر میں چچا زاد بھائی بھی ہوتے ہیں، ان میں پندرہ سال کا زمانہ گزر گیا. پندرہ سال گزر جانے کے بعد ابھی ان دونوں کے اندر میں کوئی ملاقات نہیں. ہمیں چونکہ تاریخ نہیں معلوم ہے، ہم واقعات پڑھتے بھی نہیں ہیں، اور آپ کی مجبوریاں ہیں، آپ کے حالات بھی ایسے ہیں کہ دین بھر کام میں رہتے ہیں، ہفتے میں ایک دن موقع ملتا ہے، کہاں کتاب دیکھیں گے، کہاں قرآن پڑھیں گے، کہاں قرآن کی تفسیر آئیں کیا دیکھیں گے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ایسا اجتماع کا کوئی بہانہ آتا ہے، تو اجتماع کے بہانے سے کوئی دین کی بات سننے کا موقع مل جاتا ہے. ورنہ ہم لوگوں کا حال اس وقت ایسا ہے کہ من رمضان الى رمضان، رمضان سے لے کر کے رمضان تک ہمارے کانوں کے اندر میں دین کی باتیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے. ایک جمعہ میں پروگرام ہوتا ہے، وہ دس منٹ کا پروگرام ہوتا ہے، آٹھ منٹ کا، اس میں بھی ہمارا حال ایسا ہوتا ہے کہ جب جمعہ کا پہلا خطبہ ختم ہو جاتا ہے تب ہم آتے ہیں، دو رکعت فرض ہو جاتی ہیں، ہم بھاگ جاتے ہیں. اور مسجد میں عشاء کے بعد اگر تعلیم ہے یا مغرب کے بعد تعلیم ہے، دو منٹ کی، تین منٹ کی، تو ہم مسجد کے باہر دس منٹ بات کر لیں گے، لیکن مسجد والی تعلیم میں دو منٹ بیٹھنے کی ہم کو توفیق نہیں ہوتی ہے. تو دین کے حالات ہم کو نہیں معلوم ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے کہ سیرت کیا ہے، تاریخ کیا ہے. ابھی ہم مدرسے میں رہتے ہیں تو اس دن ہم طالب علموں کو بتلا رہے تھے، حالانکہ ہم تو اس انوائر میں رہتے ہیں، اس ماحول کے اندر میں رہتے ہیں کہ دیکھو ربیع الاول کا مہینہ جا رہا ہے، اور آج ربیع الاول کے مہینے کی بارہویں تاریخ ہے، اور یہ بارہویں تاریخ وہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، مہینہ گزر جاتا ہے ربیع الاول کا، لیکن ہم کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ سیرت نبوی کا مہینہ جا رہا ہے. اور ہم اور آپ اس ملک کے اندر میں رہتے ہیں تو جانتے ہیں کہ دسمبر کا مہینہ جب آنے والا ہوتا ہے تو ہمارے گھروں کے اندر میں بچوں کو معلوم ہوتا ہے اکتوبر سے، ابھی تو اکتوبر کا مہینہ چلتا ہے، اور اکتوبر سے ہمارے گھر کے بچوں کو عورتوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ہمارا دسمبر آنے والا ہے. حالانکہ اس دسمبر کے ساتھ میرا اور آپ کا اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، اسلام کی ہسٹری کے اعتبار سے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن چھوٹے سے بچے کو بھی آپ پوچھو کہ بھائی 25 دسمبر کو کون سا دن ہوگا، وہ آپ کو بالکل صحیح صحیح بتا دے گا. اور یہ اتنا مبارک مہینہ جا رہا ہے لیکن ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا ہے. تو یہ حضرت جعفر کے متعلق میں کہہ رہا تھا کہ جب 15 سال ہو گئے تو 15 سال ہو جانے کے بعد اب تو وہ بہت پریشان ہو گئے کہ بھائی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اللہ کے نبی سے جدائی کو ہمارے 15 سال ہو گئے ہیں، نہ معلوم اللہ کے نبی سے ہم کو ملنے کا موقع ملے گا یا ایک ملنے کا موقع نہیں ملے گا. وہ تڑپ رہے ہیں اور ان کے پاس فائنینشل اقتصادی اعتبار سے کوئی اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ بےچارے جلدی سے انتظام کر کے پہنچ جائیں. بڑی مشکل کے بعد پھر انہوں نے سمندر کا راستہ اختیار کیا اور سمندری راستے کے اندر میں بوٹ میں اور کشتیوں میں بیٹھ کر وہ جدہ پہنچے ہیں. اور جدہ پہنچنے کے بعد جب یہ یہاں پہنچے تو ان کو تو پہلے سے معلوم ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی اور ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں. تو وہ جدہ اترنے کے بعد مکہ مکرمہ پھر نہیں گئے، انہوں نے جدہ اسے وہ جو پیدل جانے کا جو راستہ تھا، اونٹوں کا جو راستہ تھا، اونٹوں کو انہوں نے کرائے کے اوپر میں لیا اور اونٹوں کے اوپر میں سوار ہو کر کے وہ مدینہ منورہ پہنچے. جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو صحابہ کا معمول یہ تھا کہ یبدأ رحلته من المسجد وینتہی رحلته علی المسجد. صحابہ کرام کی ایک عادت تھی کہ جب وہ اپنا سفر شروع کرتے تھے تو مسجد سے شروع کرتے تھے، اور جب اس کو ختم کرتے تھے تو مسجد پر ختم کرتے تھے. کہیں بھی لمبے سفر پر جانا ہو تو مسجد میں 2 رکعت پڑھتے پھر آگے جاتے ہیں، اور جب واپس آتے تو پھر مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے گھر کے اوپر میں آتے تھے. یہ سفر کے بعد میں صحابہ کرام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. یہ جب مسجد نبوی کے اندر میں پہنچے حضرت جعفر تو ان کو کسی نے بتایا کہ اس وقت ایک لڑائی ہو رہی ہے مدینہ کے اندر میں، جو یہود رہتے ہیں ان یہود کے ساتھ ایک لڑائی آئے کیا ہو رہی ہے. یہ خیبر کی آئے کیا لڑائی تھی. اس وقت مدینہ میں کوئی مسلمان نہیں ہے، سارے کے سارے مدینہ سے نکل کر کے خیبر کے اندر میں جا چکے ہیں. حضرت جعفر جو ہیں وہ خیبر کے اندر میں پہنچ چکے ہیں. ہماری یہاں اجتماع 3 دن کا ہوتا ہے، جمعہ، سنیچر اور اتوار. اتوار کے دن زیادہ سے زیادہ اگر دیر ہوگی تو 11 بجے فائنل دعا ہو جاتی ہے، فائنل دعا کے بعد اجتماع ختم ہو جاتا ہے. ہمارا اجتماع 3 دن کا ہوتا ہے. پھر 3 دن میں بھی ہمارا حال ایسا ہوتا ہے کہ 3 دن میں بھی ہم 1 رات اجتماع کے ٹینٹ میں سونے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم مخیری بیان سنتے ہیں عشاء کے بعد، اور بیان سننے کے بعد اپنے گھر کے اندر میں آ جاتے ہیں. اللہ نے توفیق دی تو فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، یا اگر پڑھیں گے تو نہ معلوم جماعت بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی. ایسا موقع بعد میں پھر کہاں ملتا ہے ہزاروں کے مجمعے کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کا، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں. صحابہ کرام نے غزوہ خندق کے موقع پر، جیسا علماء نے لکھا ہے تفسیر معارف القرآن کے اندر میں دیکھوں، سیرت کی کتابوں کے اندر میں دیکھوں، تو یہ خندق کی جو لڑائی کا واقعہ پیش آیا ایک قول کے مطابق ہجرت کے 4th سال میں اور ایک قول کے مطابق ہجرت کے 5th سال میں. یہ لڑائی شروع ہوئی تھی شوال کے مہینے کی 25th تاریخ کو. اور شوال کے مہینے کی 25ویں تاریخ سے لے کر کے شوال کے بعد جو دوسرا مہینہ آتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے ذی قعدہ کا مہینہ، تو شوال کے مہینے کی 25ویں تاریخ سے لے کر ذی قعدہ کی 25ویں تاریخ تک ایک مہینے تک یہ لڑائی چلی ہے. اس میں لڑائی تو نہیں ہوئی، لڑائی کی نوبت نہیں آئی، لیکن خطرہ تھا کہ کسی بھی وقت یہود مدینہ پر حملہ کریں، مسلمانوں کو ختم کر دیں. مسلمانوں کی جو آرمی ہے، مسلمانوں کی جو فوج ہے، اس کے اندر میں صرف 3000 مسلمان ہے. کفار کی جو آرمی ہے اس میں 3 قول لکھے ہیں، ایک قول لکھا ہے کہ 12000 تھے، ایک قول لکھا ہے کہ 10000 ہیں، اور ایک قول لکھا ہے کہ 24000 ہیں. تو ایک طرف 24000 24000 ہیں، اور ایک طرف جو ہیں وہ صرف 3000 ہیں. حضرت سلمان فارسی سے آپ نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ 24000 کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو بہت بڑی جماعت ہے، جمعیت ہیں، بہت بڑا ان کا گروپ ہے، بہت بڑی آرمی ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سامنے ان کا لشکر ہے، یہاں ہمارا لشکر ہے، ہم درمیان میں ایک کھڈا بنا لیتے ہیں، بہت بڑا کھڈا، اس کو خندق کہتے ہیں، بہت بڑا ہم کھڈا بنا لیتے ہیں، اور اتنا بڑا کھڈا بنا لیتے ہیں کہ اگر وہ لوگ ادھر سے آئے تو وہ ڈائریکٹ ہمارے پاس نہیں آ سکتے ہیں، آنے کے لیے ان کو وہ کھڈے میں اترنا پڑے گا، اور کھڈے میں اترنے کے بعد پھر ہماری طرف آنا پڑے گا. جب وہ کھڈے کہنے میں اتریں گے تو ہماری طرف سے ان پر تیر برسائیں گے، ایرو برسائیں گے، جب وہ کھڈے کے اندر میں گریں گے تو ان کو ہماری طرف آنے کا موقع نہیں ملے گا. ہمارے یہاں یہ ٹینٹ جب بنانے ہوتے ہیں، یا ہندوستان جب میں جاتا ہوں تو کہتا ہوں کہ بھائی 4 یا 5 فٹ کی قبر کھودنا ہوتا ہے، 4-5 فٹ کی قبر کھودتے ہیں ہمارے یہاں. بہت لمبا آدمی ہو تو 6 فٹ کی یا 7 فٹ کی، لیکن وہ تو کم ہوتے ہیں، 5 فٹ کی قبر آئے کہ نہیں ہوتی ہیں. اور اگر گہرائی میں جائیں، دیپ کے اندر میں جائیں تو 3 فٹ کی آئے کہ نہیں کیا ہے کھودیں گے، اور چوڑائی کے اندر میں جائیں، پوڑائی کے اندر میں اگر جائیں تو پھر آئے کہ نہیں 2 فٹ کی آئے کہ نہیں کیا ہوگی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کتنی دیر لگ جاتی ہے، اس کے لیے بھی وہ دوسرے لوگوں کو بلاتے ہیں. اب تو ہمارے یہاں گجرات میں، انکلیشور میں، اطراف کے دیہاتوں میں جتنے مسلمان نوجوان ہیں وہی الحمدللہ یہ کام کرتے ہیں. یہ ایک ٹینٹ اگر ہم کو یہاں بنانا ہوتا ہے، معمولی سا کھڈنا اگر کھودنا ہوتا ہے ایسی حالت میں کہ ہم نے یہاں تک کھایا ہوا ہوتا ہے الحمدللہ گلے تک، لیکن ہمارے لیے کھودنا مشکل ہوتا ہے. صحابہ کرام کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے جو کھڈا جو کھودا تھا وہ 7 کلومیٹر تک کا کھڈا کھودا تھا. معارف القرآن میں لکھا ہے کہ 3.5 میل، تو 3.5 میل کا معنی ہوتا ہے کہ 7 کلومیٹر، 7 کلومیٹر لمبا کھڈا، لمبائی کے اندر میں 7 کلومیٹر انہوں نے کھودا ہے، اور پوڑائی کے اندر میں 10 فٹ، پوڑائی کے اندر میں 10 فٹ، اور اونڈائی کے اندر میں، عمق گہرائی کے اندر میں 10 فٹ، تاکہ ادھر کا کوئی یہودی اگر آئے تو آنے کے بعد وہ چھلانگ کر کے نہیں آ سکتا کود کر، 10 فٹ آدمی نہیں کود سکتا ہے، اس کو اندر اترنا ہی پڑے گا، اور جب اندر وہ اترے گا تو ہمارے لیے حملہ کرنا آسان ہو جائے گا. تو 7 کلومیٹر لمبی، 10 فٹ اونگی، اور 10 فٹ چوڑائی کے اندر میں، اور صحابہ کرام کو یہ کام کرنے کے اندر میں 20 دن لگے ہیں، 20 دن، اور 20 دن تک وہ کبھی اپنے گھر پہ نہیں آئے ہیں، انہوں نے رات بھی وہاں ہی گزاری ہے، کھانا بھی انہوں نے وہاں ہی کھایا ہے، پانی بھی انہوں نے وہاں ہی پیا ہے. 20 دن کے بعد وہ خندق تیار ہوئی ہیں، اور جب وہ خندق تیار ہوئی اس کے بعد ایک صحابی آپ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد یہ کہا کہ اللہ کے نبی اتنا ہیوی کام آپ نے دیا، اتنا ہیوی کام دیا، اور اتنا بھاری اور اتنا مشکل کام آپ نے دیا کہ اب تو یہ کھودتے کھودتے ہمارے یہ کندھے جو ہیں اس میں کوئی طاقت اور قوت باقی نہیں رہی. اور فرمایا کہ بھوک کا یہ عالم ہے کہ ہمارے پیٹ ہماری پیٹ کے ساتھ مل چکے ہیں، ہمارے پاس کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے. تو آپ کی آنکھوں سے آنسو تو نکل گئے، اور آپ ایک پرائیویٹ جو آپ کا ایک سیکریٹ جو بھید تھا, ایک پرائیویٹ بات جو تھی وہ آپ ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے, لیکن جب انہوں نے کمپلین کی صورت میں کہا اور شکایت کی صورت کے اندر میں کہا کہ اب تم کام کرتے کرتے تھک گئے, 20 دن ہو گئے, نہ بیوی کو دیکھا, نہ بچوں کو دیکھا, نہ گھر کو دیکھا, اور کھلی جگہ کے اندر میں, اور سیرت ابن ہشام کے اندر میں لکھا ہے کہ اتنی سردی تھی کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سردی کے دنوں میں بھوک زیادہ لگتی ہے, پانی کم پیتے ہیں, گرمی کے دنوں میں پانی زیادہ پیتے ہیں, بھوک کم لگتی ہے. تو پانی کم پیتے تھے, بھوک زیادہ لگتی تھی کھانے کا نظام نہیں. جب انہوں نے یہ کہا تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم کو بھوک لگی ہے تو لکھا ہے کہ رفع ثوبہ من بطنہ, آپ نے اپنا وہ کرتا جو تھا وہ کرتا اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد اپنا پیٹ بتایا, اور اپنا پیٹ بتلا کر کے فرمایا کہ اگر بھوک کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہے تو بھوک کی وجہ سے میرا حال ایسا ہے کہ میرے پیٹ کے اوپر میں 2 پتھر میں نے باندھ دیے. اس یہ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یہ پیٹ پر پتھر کیوں باندھتے تھے, تو کہا وہ بھوک کی وجہ سے آدمی اپنے باڈی کا بیلنس باقی نہیں رکھ سکتا ہے, کھڑا نہیں رہ سکتا ہے, تو وہ بیلنس کو باقی رکھنے کے لیے یہاں پتھر رکھا تاکہ ادھر کمر ادھر پتھر ذرا باڈی برابر رہ جائیں. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم روزانہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہاں پگار اتنا کم ہے, ساؤتھ میں آئے ہوئے 15 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, کوئی برکت ہی نہیں ہے, برکت ہی نہیں ہے, معلوم نہیں پیسہ کہاں سے آتا ہے کہاں سے جاتا ہے. ہمارے پیسوں میں سے اللہ نے برکتوں کو اٹھا دیا, جب ہمارا یقین بگڑا, جب ہماری نمازیں گئی, جب ہماری قرآن کی تلاوتیں گئی, تو ہم کما رہے ہیں کما رہے ہیں, کماتے کماتے کمریں ٹوٹ گئی لیکن ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوئی. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ کے پیٹ کے اوپر میں پتھر کو دیکھا, میں واقعہ ذکر کرتا تھا حضرت جعفر کا, درمیان میں یہ بات آ گئی, وہ واقعہ باقی رہ گیا. حضرت جابر ابن عبداللہ نے جب دیکھا کہ آپ کے پیٹ کے اوپر میں 2 پتھر لگے ہوئے ہیں, اور 20 دن جو انہوں نے گزارا کیا ہے وہ کھجور اور پانی پر گزارا کیا ہے, کھجور اور پانی پر. وہ 7 کلومیٹر کی کھندک کھودی, 10 فٹ اونڈی, 10 فٹ پوڑی, سردی کے زمانے میں رات کے وقت بھی کام ہو رہا ہے اور دن کے وقت بھی کام ہو رہا ہے, اور کھانے کا یہ حال ہے. ہمیں اور آپ کو میرے دوستو 10 سال میں 20 سال میں 1 مرتبہ بلایا جاتا ہے, اور 1 مرتبہ کہا جاتا ہے کہ کام کو آگے پیچھے کرو اور اللہ کے لیے تھوڑے سے, اگر 8 گھنٹے 12 گھنٹے ہم دکان کے باس کے لیے کام کرتے ہیں, چلو 1 گھنٹہ ہم اللہ کے لیے بھی تو کام کر لیں, اللہ کے لیے بھی تو ہم قربانی دے دیں. یہ 3000 صحابہ کرام, اور اس میں اللہ کے نبی بھی, میں واقعہ آپ کو کٹ کر رہا ہوں, ٹائم شارٹ ہے, پورا واقعہ بیان کروں گا تو بہت دیر ہو جائے گی. صحابہ جب اللہ کے نبی کو دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کھود رہے ہیں, اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کوڈال ہیں, اللہ کے نبی کے ہاتھ میں پاؤڑے ہیں, اور آپ مٹی کو اٹھا رہے ہیں, اور صحابہ یہ شعر پڑھتے تھے, لئن قادنا والنبی یعمل فذاک منا العمل المدلل. یہ کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ نبیوں کا سردار تو مٹی کو کھود رہا ہے اور ہم درخت کے نیچے بیٹھے آرام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی تو مٹی اپنے سر پر اٹھا رہے ہیں, مٹی کی وہ باقیتوں میں جو مٹی بھری جاتی, تگاروں میں جو مٹی بھری جاتی, وہ نبیوں کا سردار اپنے سر پر رکھنا ہے, جیسے دبلے ہمارے یہاں کام کرتے ہیں اور آپ ایک جگہ کے پر اس کو اٹھا اٹھا کر کے ڈال رہے. یہ کون کام کر رہا ہے؟ یہ نبیوں کا سردار کام کر رہا ہے, اور ان کے لیے کیا مشکل تھا, وہ ایک دعا اگر کر دیتے تو ہر پہاڑ ہٹ جاتا, سینا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا, لیکن نبی نے پریکٹیکل عملی طور پر عمل کر کے بتایا کہ میرے امتیوں اگر امت کے لیے ضرورت پڑ جائے تو اگر اس امت کا نبی کام کر سکتا ہے تو اس امت کے نبی کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی کام کرنے والے ہو جائیں. آپ نے یہ کام کیا. جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں فررتو میں بہت تیزی کے ساتھ بھاگا الا بیتی میرے گھر کی طرف وکان بیتی قریب من ہناک میرا مکان وہاں سے بہت قریب تھا فاخبرت زوجتی اور میں نے اپنی بیوی کو جا کر کے کہا رأیت حجرین علی بطن النبی میں اللہ کے نبی کے پیٹ پر دو پتھر دیکھ کر کے آیا ہوں اگر تیرے پاس کچھ کھانا ہو اللہ کے واسطے اللہ کے نبی کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر. جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں دوڑ کر کے گیا اپنی بیوی کو میں نے کہا اللہ کے لیے کچھ کر اللہ کے لیے کچھ کر اللہ نے تیرے لیے گولڈن چانس اچھا موقع دیا ہے نبی کی خدمت کرنے کا میں نبی کے پیٹ کے اوپر میں پتھر دیکھ کر کے آیا ہوں میں آپ کو برکت کے متعلق کہہ رہا ہوں اور اللہ کے نبی کے حالات آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت جابر ابن عبداللہ جب دوڑ کر کے گئے تو ان کی بیوی کی آنکھ میں بھی آنسو آئے اور فرمایا اس وقت ہمارے گھر کے اندر میں کہا دو چیزیں ہیں. ایک تو انہوں نے فرمایا کہ بکری کا ایک بچہ ہے بکری نہیں بکری کا بچہ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کرنا کہا بکری کا بچہ ہے اور یہ انہوں نے فرمایا کہ یک فیل اربا اگر میں اس کو ذبح کروں اور ذبح کرنے کے بعد اس کا سالن بناؤں تو چار آدمی کے لیے کافی ہو سکتا ہے. اور حدیث کہنے میں دوسرا لفظ لکھا ہے کہ ہمارے گھر کہنے میں کیت فلاور ہیں کیت فلاور جس سے ہم آتا یہ روٹی بناتے ہیں. فرمایا کہ سا من الحنطا ہمارے گھر کہنے میں گیہوں کا ایک سا ہے اور سا کا معنی علماء نے لکھا ہے کہ 4 kg چار کلو آتا ہے اور چار کلو آتے کے ساتھ بکری کا ایک بچہ ہے. تو جابر ابن عبداللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اتنا ہی پکا لو 2 kg یہ جو 4 kg جو ہے یہ 4 kg آٹے کی روٹی بنا لو بکری کے بچے کو میں ذبح کرتا ہوں صاف کیا صاف کرنے کے بعد اپنی بیوی کو دے دیا کہا تم پکانے کا انتظام کرو. حضرت جابر ابن عبداللہ کی بیوی نے کہا دیکھو ہمارے لیے عزت کا مسئلہ بن جائے گا وہاں تو کتنے زیادہ لوگ ہیں اللہ کے واسطے مجھے ذلیل نہ کرنا تم پرائیویٹ میں سیکرٹ میں چپکے سے جا کر اللہ کے نبی کے کان میں کہو کہ ہمارے گھر میں 4 آدمی کا کھانا ہے آپ 4 آدمی اب ہمارے گھر پہ چلو ایک تو آپ ہیں کسی بھی 3 آدمی کی چوائس آپ کر لو اور 4 آدمی ہمارے یہاں پر آ جاؤ 4 سے زیادہ کا ہمارے یہاں انتظام نہیں. ان عورتوں کے کھلانے کا جذبہ دیکھو کہ ان کے گھر کے اندر میں 4 kg آتا ہے اور بکری کا ایک بچہ ہے وہ کہیں گے ختم ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گا بعد میں ہم کو ملے نہ ملے لیکن اللہ کے نبی کو ہمیں کھلا دینا. اور ہمارے یہاں میں یہاں کہا کرتا ہوں کہ رات کو 12 بجے بھی مہمان آ جائیں تو کیا فکر ہے. ہمارے گھر میں فریز رکھا ہوا ہے فریزر رکھے ہوئے ہیں اور 3-3 مہینے کا اور 4-4 مہینے کا گوشت رکھا ہے لیکن اگر 2 مہمان آ جائیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا ویکینڈ خراب ہو گیا ہمارے چہرے کا رنگ بدل گیا. یہ قوم کھانے والی نہیں تھی یہ قوم کھلانے والی قوم تھی. مسلمان قوم کھانے والی نہیں مسلمان قوم کھلانے والی ہے. لیکن جتنا زیادہ مال آتا گیا اس مال نے ہم کو سخی بنانے کے بجائے بخیل بنا دیا. آپ نے نہیں دیکھا ہندوستان میں اپنے گجرات میں انگریشن میں ہمارے دیہاتوں کے اندر میں کہ رات کو 12 بجے بھی مہمان آ جاتے تھے تو یہی ہمارے گھر کی عورتیں گرم گرم روٹیاں کراٹھیوں کے ساتھ پکاتی تھی اور آنے والے مہمان کو کھلاتی تھی. یہاں کیا مشکل ہے کچن میں جانا ہے بٹن کو آن کرنا ہے اور بٹن کو آن کرنے کے بعد کھانا پکا لینا ہے. لیکن عورتوں کے مزاج بھی خراب ہو گئے. عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں لکھا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کے مکان پر لنچ کے وقت 150 صحابہ کھاتے تھے اور یہ ان کا کوئی ویکینڈ کا معاملہ نہیں یہ ان کا ڈیلی روٹین تھا ان کا. مصر سے ہوں وہ ان کا ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ کا کاروبار تھا عبد الرحمان ابن عوف کا، تو مصر سے کیرو سے ان کا مال آیا، جیسے یہاں بڑی بڑی ٹرکیں آتی ہیں اور مال لوڈ کرنے کے لیے آتی ہیں، اس زمانے کے اندر میں ٹرکیں نہیں ہوتی تھی، تو مال کو لوڈ کیا جاتا تھا اونٹ پر، اور اونٹ پر مال کو لوڈ کر کے مدینہ لایا جاتا تھا مصر سے. اور دکتور عبد الرحمان رافت بادشاہ کی کتاب میں سور من حیات الصحابہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہا کہ سب عامیت جمل، 700 اونٹ کے اوپر میں ان کا مال لوڈ ہو کر مصر سے آیا، مصر سے کیرو سے مدینہ منور آیا، 700 کیمل پر 700 اونٹ کے اوپر میں، تو کتنا زیادہ مال ہوگا وہ عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا. جب یہ 700 اونٹوں پر مال لوڈ ہو کر کے مدینہ منور آیا، عبد الرحمان ابن عوف کو پتا چلا کہ 700 اونٹوں کے اوپر میں مال آیا ہے، کسی نے جا کر کے حضرت عائشہ کو بتایا کہ آج عبد الرحمان ابن عوف کی ٹرکیں آ گئی اور ان کے اسٹور روم کے اندر میں ان کا مال لوڈ ہو رہا ہے، وہاں مال کو اتارا جا رہا ہے. تو عبد الرحمان ابن عوف کو حضرت عائشہ نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میں نے سنا کہ تمہاری ترکیں آ گئی، تمہارا مال آ گیا اور اسٹور روم کے اندر میں لوڈ ہو رہا ہے. کہا عبد الرحمان دنیا کے اسٹور روم میں کب تک لوڈ ہوتا رہے گا، ذرا قبر میں بھی تو تھوڑا اسٹاک کر، ذرا قبر کے لیے بھی تھوڑا اسٹاک کرنا چاہیے، جنت کے لیے بھی تو تھوڑا اسٹاک کرنا چاہیے. کہا کہ اما اے حضرت عائشہ، اگر آپ کی یہ بات ہے تو فوراً اپنے خادم کو بھیجا اور فرمایا کہ جو مال لوڈ کرنے والے ہیں ان سے کہو کہ اسٹاک کر لیں، ابھی یہ مال لوڈ نہیں کرنا ہے، اس کو اسٹور روم کے اندر میں نہیں رکھنا ہے. دوڑے ہوئے گئے اور جانے کے بعد کہا کہ بدر کے اندر میں شریک ہونے والے کتنے صحابہ ہیں اور ان میں سے کتنے حیات ہیں. کہا بدر کے اندر میں جتنے صحابہ گئے تھے پہلے ان صحابہ کی یہاں پر مال کو تقسیم کر دیا جائے، پھر احد والوں کی یہاں، پھر خندق والوں کی یہاں. کہتے ہیں کہ شام ہونے سے پہلے پہلے 700 اونٹوں پر جو مال آیا تھا وہ اسٹور روم میں نہیں گیا، سارے مدینہ میں انہوں نے مال کو تقسیم کر دیا. یہ ہے عبد الرحمان ابن عوف. لنچ کے وقت ان کے یہاں 150 آدمی کھاتے تھے اور سفر میں ان کے یہاں 150 آدمی کھاتے تھے. ہمارے یہاں لنچ کے اندر میں ایک آدمی اگر آ جائے، سفر میں ایک آدمی آ جائے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار کباب میں ہڈی آ گئی، ہم یہ کہتے ہیں کہ کباب میں ہڈی آ گئی اور وہاں 150 آدمی کو کھلایا جا رہا ہے. جابر ابن عبداللہ کی اہلیہ نے کہا کہ 4 آدمی کو بلانا ہے، 4 سے زیادہ کو نہیں. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ صورتحال ہیں، یہ صورتحال ہیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تم نے اپنا کام کر لیا، تم اپنے گھر کے اوپر میں چلے جاؤ، البتہ تمہاری بیوی کو 2 باتیں بتلا دو. ایک بات تو یہ بتلاؤ کہ اگر بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اس کو اگر پکایا تو وہ پوٹ کوئی بہت بڑی دیر تو نہیں ہوگی، ظاہری بات ہے کہ چھوٹا سا کوئی پوٹ ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ سالن پکا لینے کے بعد وہ پوٹ کو کھولا نہ جائے، میں خود آ کر کے اس کو کھولوں گا. اور پھر یہ فرمایا کہ تمہاری اہلیہ سے کہو کہ محلے میں اور جو انصار کی عورتیں ہیں ان انصاری عورتوں کو بلا لیں کہ وہ روٹی بنانے میں ان کی مدد کریں. اس زمانے میں تنور جلایا جاتا تھا، جو جوبک میں ہم دیکھتے ہیں وہ تنور کے اندر میں روٹی پکاتے ہیں، تو یہ وقت 8-10 روٹی اس کے اندر میں سے نکل جاتی ہیں، تو روٹی بیلنے والی چند عورتوں کو بلا لیا جائے کہ وہ روٹی بیلتی رہیں اور تنور میں روٹی تیار ہوتی رہے. لیکن وہ آٹے کا جو باؤل ہے وہ آٹے کا باؤل میرے پاس پہلے لایا جائے، یہ 2 کام جا کر کے تم کرو. حضرت جابر ابن عبداللہ چلے گئے اور پھر آپ نے اعلان فرمایا دعوت عامت، اے میرے صحابہ ابھی تم شکایت کر رہے تھے کہ تمہارے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، چلو جابر ابن عبداللہ کے یہاں ہمارے کھانے کی دعوت ہے، ہم وہاں پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، کچھ صحابہ یہاں ٹھہر جائیں، باقی میرے ساتھ چلو. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں ویلکم کرنے، استقبال کرنے کے لیے پہلے چلا گیا، جب میں نے جا کر کے اپنے اہلیہ کو دونوں باتیں بتلا دی اور جب میں گھر پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے قریب میں کوئی شور ہو رہا ہے، آواز بلند ہو رہی ہے. میں یہ سمجھا کہ یار چار آدمی آئیں گے تو اتنا شور تھوڑا ہی ہوتا ہے. جب میں باہر نکلا اور اپنے گھر کے جب باہر میں نے دیکھا تو وہاں تو بہت بڑی تعداد کہنے میں، فرمایا 1000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ، 2000 کو وہاں چھوڑا، 1000 کو حضرت جابر کے یہاں. یہ تو کوئی ولیمہ کی دعوت ہے، کوئی شادی کی دعوت ہے. اور وہ بیچارے کہتے ہیں کہ گھر میں آتا 4 کلو ہیں اور بکری کا بچہ ہے. آپ وہاں پر سارے صحابہ کو لے گئے اور فرمایا کہ اچھا وہ پوٹ لے آؤ، پوٹ آپ نے اپنے سامنے رکھا، اور فرمایا کہ وہ آٹے کا باؤل لے آؤ، جو آٹا جس کے اندر میں گوندا ہوا تھا، آٹا جو گوندا ہوا تھا یعنی پیسا ہوا تھا، اس آٹے کو لایا گیا. آپ نے اس کے اندر میں اپنے کلمے کی انگلی کے اوپر میں لعاب لیا، تھوک لیا، اور تھوک لینے کے بعد آٹے کے اندر میں ملا دیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جتنی عورتیں روٹی بنانے والی ہیں ان سے کہو کہ بھائی اس میں سے روٹیاں پکانا شروع کریں. انہوں نے روٹیاں پکانا شروع کیا، کہا سالن میرے پاس رکھا جائے. بعض لوگ ڈیک پر بیٹھنے والے ماہر ہوتے ہیں، جو ماہر ہوتے ہیں ان کو بٹھایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نیچے سے مار کے مت دیتے رہنا، ورنہ بعد میں آنے والوں کو تو سوائے پانی کے کچھ ملے گا نہیں. تو ذرا بیلنس رکھنا کہ دال بھی ہو گوشت بھی ہو. پھر وہاں بھی وہ کانٹیکٹ تلاش کرتے ہیں کہ وہ کانٹیکٹ والے کو بھیجو. تو وہ کہتے ہیں کہ ذرا نیچے سے، یار اوپر سے کیا دیتے رہے، تو ذرا نیچے سے لگاؤ. تو وہ ماہر لوگ ہوتے ہیں نا، خاص دیکھ میں سے نکالنے والے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں ماہر ہوں، میرے سامنے رکھا جائے. آپ صحابہ کرام کو سالن دیتے رہے، وہاں سے روٹی آتی رہی. جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ 4 کلو آٹوں میں سے میرے مکان پر 1000 صحابہ کرام نے کھایا. ترجمان سننا مولانا بدر عالم صاحب کی کتاب، اس میں بھی ہیں، مشکات میں بھی واقعہ ہے، معارف القرآن میں بھی لکھا ہے، دوسری کتابوں میں بھی لکھا ہے، 4 کلو آٹوں میں آٹے میں سے 1000 صحابہ کرام نے کھایا. ابھی میں برکت کے واقعات اگر آپ کو سنا ہوں گا تو مجھے تو خالد صاحب نے 20 منٹ کا ٹائم دیا ہے کہ 20 منٹ آپ کو بات کرنا ہے، اور اگر برکت کے واقعات ابھی سنانے جاؤں گا تو آپ کو حیرت ہو جائے گی کہ کیسے برکت آئے گی، کیا ہوتی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا چھوڑ دیتا ہوں. تو میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ 20 دن کے بعد وہ خندق تیار ہوئی ہے، اور خندق کے تیار ہو جانے کے بعد پھر 10 دن صحابہ کرام نے ایسی سردی میں گزارے ہیں، ایسی سردی میں گزارے ہیں، 30 دن صحابہ نے وہاں گزارے ہیں. 3 دن کا مسئلہ نہیں تھا، وہ 3 دن کا مسئلہ نہیں، ہمارا اجتماع 72 گھنٹے کا ہوتا ہے، ان کا جو اجتماع ہوا تھا وہ 30 دن کا اجتماع تھا، اور کوئی ٹینٹ نہیں، کھلی جگہ کے اندر میں 30 دن تک نہ جیکٹ ہے، نہ ہیٹر ہے، نہ چاپل ہے، کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے، اور نہ کوئی ان کے پاس بلینکٹ ہیں. ایسی حالت میں، سردی کے زمانے میں 30 دن انہوں نے گزارے. وہ تو 30 دن گزر جانے کے بعد پھر اللہ کی ایک مدد آئی، اور اس مدد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا، اور وہ جو 24,000 کا جو لشکر تھا اللہ نے ان پر خوف ڈال دیا، اور خوف ڈالنے کی وجہ سے وہ بھاگ گئے. اس کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ وینس ڈے مارننگ، 30 دن ہو جانے کے بعد وینس ڈے مارننگ، 30 دن جب ہو گئی، 25 شوال وینس ڈے مارننگ، اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ اب چلے جاؤ، یہ تمہارے پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ حضرات چلے گئے، اور جانے کے بعد 1 دن وہ اپنے گھر پر رہے ہیں. جمعہ رات کے دن فجر کی نماز انہوں نے مسجد نبوی میں پڑھی ہے، اور پھر جمعہ رات کو مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھی، اور مسجد نبوی کے اندر میں زہر کی نماز پڑھی. ابھی وہ 1 رات اپنے بچوں کے ساتھ رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی 1 رات اپنے بچوں کے ساتھ رہے ہیں، اور جب زہر کی نماز پڑھ کر کے جب آپ گھر گئے ہیں اور اپنے مکان پر تشریف لے گئے، تو مکان پر تشریف لے جانے کے بعد قرع الباب، کسی نے دروازے کو نوک کیا. جب دروازے کو نوک کیا تو آپ باہر آئے. جب آپ باہر آئے تو باہر آنے کے بعد دیکھا، راجب رئی راکبن علی خیلی. جب آپ باہر آئے تو باہر آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے کے اوپر میں سوار ہے, تو آپ حیرت میں پڑ گئے کہ ابھی ہم نے 30 دن وہاں خندق کھودنے میں گزارے ہیں, ابھی ہم 24 گھنٹے اپنے گھر کے اوپر میں رہے ہوئے ہیں اور ہم نے 2 نمازیں پڑھی ہیں فجر کی اور زہر کی مسجد نبوی کے اندر میں, اور یہ جبرائیل گھوڑے پر سوار ہو کر کے آ گئے ہیں. تو حضرت جبرائیل سے آپ نے پوچھا کہ الان ابھی آپ کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا خلعت سلاحک اما نحن ما خلعنا سلاحنا, تم نے تمہارے ویپنز کو اتار دیا, تم نے اپنے ہتھیاروں کو اتار دیا, اور ہمارے ملائکہ کی جو جماعتیں ہیں, اینجل کی جو جماعتیں ہیں, فرشتوں کی جو جماعتیں ہیں, ہم نے تو ابھی اپنے ہتھیار نہیں اتارے ہیں. تو آپ نے پوچھا کیا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ لشکر کا مقابلہ تو ہو گیا, ابھی یہود کا ایک بہت بڑا قبیلہ, بہت بڑی فیملی جن کا نام رکھا جاتا ہے قریظہ, وہ تم پر حملہ کرنے والے ہیں, تمہیں ان کے ڈیفینس کے لیے, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جانا ہے. اللہ کے نبی نے کہا 30 دن بھوک میں باہر کھلی جگہ کے اندر میں رہ کر یہاں ہے. آپ نے اعلان فرمایا کہ اللہ کا حکم آیا ہے کہ جس نے زہر کی نماز پڑھ لی ہے مدینہ میں, اس کو عصر کی نماز وہ مسجد نبوی کہ جس مسجد نبوی کے اندر میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. تو تم کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, اپنے گھروں سے نکل جاؤ, اور اپنے گھروں سے نکلنے کے بعد قریظہ میں پہنچ جاؤ. یہ کب کہا جا رہا ہے؟ ابھی جبکہ وہ 30 دن باہر رہ کر کے آئے ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ آج ہیں لاسٹ ویک میں, میں تو گیا تھا گزشتہ سنڈے کو, چلو ابھی آپ نہیں آتے اجتماع گاہ میں مدد کرنے کے لیے, میں یو کین گو آئے گا الحمد للہ لاسٹ ویک, میں تو ابھی لاسٹ ویک جا کے آئے گا, اور لاسٹ ویک میں بھی آپ نے آدھا گھنٹہ کام کیا تھا. پھر آپ اس کو 13% انٹرسٹ کے ساتھ شمار کرتے ہیں کہ کام تو آدھا گھنٹہ کیا, اس کو 10 گھنٹے شمار کرتے ہیں. کہا کہ نہیں نہیں دس ویک آئی ویری ٹائر, آج میں نہیں آ سکتا. انہوں نے 30 دن وہاں گزارے اور اس کے بعد کہا کہ آپ کو گھر پہ رہنے کی اجازت نہیں. صحابہ نے عصر کی نماز بھی مسجد نبوی میں نہیں پڑھی اور وہ قریظہ کی طرف نکل گئے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ قریظہ میں کتنے دن رہے؟ قریظہ میں علماء نے لکھا ہے کہ قریظہ والوں کے ساتھ مقابلہ بھی نظر 25 دن, 25 دن تک پھر یہ مدینہ کے باہر رہے, 55 دن تک وہ باہر رہے ہیں, باہر بالکل باہر, گھر والوں کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں, کوئی تعلق نہیں. تو بھائی دین ایسے زندہ نہیں ہوتا ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, کربلا کا میدان قائم کرو پھر اسلام زندہ ہوتا ہے. یہ ہے صحابہ کرام کی وہ قربانیاں جس کے بعد یہ دین ہمارے تک آگے نے کیا پہنچا. پھر وہ قریظہ میں جو واقعات پیش آئے ہیں, ابھی ان واقعات کے تو ذکر کرنے کا موقع نہیں. میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ حضرت جعفر مدینہ منورہ پہنچ گئے. جب وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے, درمیان کی ساری باتوں کو کٹ کر رہا ہوں, حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ ہمارے جعفر کو آپ بلاؤ. تو آپ نے پوچھا کہ بھائی کام کیا ہے جعفر سے, وہ تو بتاؤ. کہنے ہمیں ان کو ایک میسج دینا. تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت حضرت جعفر یہاں نہیں ہے, کہیں گئے ہوئے ہیں, کوئی میسج تو دے دو ہمیں. تو آپ نے کہا اچھا مجھے اللہ نے اس وقت اس لیے بھیجا ہے کہ آپ حضرت جعفر کو اپنے پاس بلانا, اور حضرت جعفر کو اپنے پاس بلا کر کے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ حضرت جعفر کو سلام کہہ رہے ہیں. اللہ حضرت جعفر کو سلام کہہ رہے ہیں. ہم ہندوستان جاتے ہیں, جانے کے بعد آتے ہیں مسجد میں, لوگوں سے ملتے ہیں, اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یار میں کھروڑ گیا تھا, پانولی گیا تھا, یہاں گیا تھا, وہاں تمہارے ساتھ پچھلے زمانے میں 70 میں 80 میں جو کرکٹ کھیلنے والے ساتھی تھے انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے. تو آپ مسجد میں خوش ہو جاتے کہ اچھا اتنے سالوں کے بعد انہوں نے مجھے یاد کیا اور مجھے یاد کر کے مجھے سلام کہلوایا ہے. یو گو ہز نمبر, اس کا نمبر ہو تو یار مجھے دو, میں ضرور اس ہفتے میں ان کو فون کروں گا. ایک آدمی اگر سلام کہلواتا ہے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں. اور یہ حضرت جعفر کو کون سلام کہلوا رہا ہے؟ اللہ ان کو سلام کہلوا رہا ہے, اللہ ان کو سلام کہلوا رہا ہے. اللہ کے نبی کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ حضرت جعفر کا اللہ کے یہاں کتنا مقام ہے کہ آج فرشتوں کا نہیں، نبی کا نہیں، صحابی کا نہیں اور تابعی کا نہیں، بلکہ فرمایا کہ اللہ خود ان کو سلام کہلوا رہا ہے. تو حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ واٹ کوالٹی از گاڈ، کیوں حضرت اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام کہلوایا؟ تو کہا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے جعفر میں چار باتیں ہیں، چار باتیں ہیں، ان چار باتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو سلام کہلوایا. پھر حضرت جبرائیل نے وہ چار باتیں آپ کو بتلا دی. پھر جب حضرت جبرائیل چلے گئے تو آپ نے فوراً ایک آدمی کو بھیجا کہ بھائی کوئی جتنا بھی جلدی ہو سکے میرے پاس حضرت جعفر کو لے آؤ، میں حضرت جعفر کو اللہ کا سلام پہنچانا چاہتا ہوں. سلام پہنچانا بھی ضروری ہے. علماء نے لکھا ہے کہ سلام کرنا تو سنت اور سلام کا جواب دینا واجب. ہماری زندگیوں میں سلام ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ساؤتھ میں جو بہت اچھی کو صفات رکھی ہیں، جو بہت سی اچھی عادتیں اس ملک میں پائی جاتی ہیں، جو اچھی عادتیں ہیں ہمیں اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے. برائی برائی نہیں، کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس ملک کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں سلام کے رواج کو عام کر رکھا ہے. عورتیں بھی آپس میں سلام فارم بھی کرے گی، عورتیں آپس میں عورتوں کو سلام کرے گی، پہلے آ کے السلام علیکم کرے گی. ہندوستان آپ فارم کرو کیا مجھے بھائی، ارے بھائی سلام تو کرو یار. وہ سلام کو جانتے ہی نہیں. سلام کا ہمارے گجرات کے اندر میں رواج ہی نہیں. اور یہاں آپ دیکھو کہ مغربی تہذیب ہے کہ یورپ ممالک کے اثر ہیں، لیکن اللہ نے یہاں کی عورتوں میں پردے کا رواج رکھا. ہماری بہت سی فیملیاں جو ہندوستان میں جب تھی وہ پردہ نہیں جانتے تھے، لیکن الحمدللہ جب یہاں وہ آئی، یہاں آنے کے بعد ان کو پردے کا ماحول مل گیا. تو بھائی جو خوبیاں ہیں اس کا بھی تذکرہ کرو اور جو خامیاں ہیں اس کو چھپانے کی کوشش کرو. تو سلام کے عام کرنے کا آپ نے کہا. یہود کے ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ ابن سلام، یہ بہت بڑے عالم تھے. جیسے ہمارے یہاں قرآن مجید کے حافظ ہوتے ہیں، ویسے عبداللہ ابن سلام کو پوری تورات زبان یاد تھی، تورات پوری زبان یاد تھی. ان کو تورات کا اتنا علم تھا. ان کے اسلام قبول کرنے کا جو سبب بنا ہے، وہ اسلام قبول کرنے کا سبب یہ بنا، یہ واقعہ بھی لمبا ہے، میں نے پہلے ہی کہا کہ وقت زیادہ ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن سلام جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد قبیلے بنو سالم میں پہنچے، اور قبیلے بنو سالم میں پہنچ کر کے آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی. جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے ایک تقریر کی. تو عبداللہ بن سلام ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ کونے میں ایک جگہ پر آ کر کے بیٹھ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اس نبی کا امتحان لینا چاہتا ہوں. یہ نبی بات کیا کرتے ہیں، ان کی تعلیم کیا ہے؟ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ کونے میں بیٹھ گئے. آپ نے جب جمعہ کی نماز کے بعد، نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کو جو بیان دیا، تو اس میں آپ نے یہ حدیث پڑھی. ترمذی جلد ثانی میں یہ حدیث ہے. آپ نے وہاں مہاجرین اور انصار کو چار باتیں بتلائی. اس میں آپ نے پہلی بات ان کو یہ بتلائی، اطعم الطعام، کہ میرے صحابہ تم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہو، تو تم ایک کام کرو، یہاں جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کو کھانا کھلانے کی عادت بناؤ. اطعم الطعام، ایک بات یہ بتلائی. دوسری بات آپ نے یہ بیان فرمائی، وسیل الارحام، کہ اگر تمہارے جو بھی رشتے دار ہیں فیملی ممبر، تو تمہارے فیملی ممبروں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا دو. تیسری بات آپ نے ان کو بتلا رہی، ابشر السلام، کہ سلام کو عام کرنا. تم مہاجر ہو، تم یہاں ہجرت کر کے آئے ہو، تمہارا جاننے والا کوئی نہیں. مسلمان ملے تو بھی اس کو کہو السلام علیکم، یہود ملے تو بھی کہو السلام علیکم، اور نصارا ملے تو بھی اس کو کہو کہ السلام علیکم. اور السلام علیکم کہہ کے یہ کہو کہ مکہ سے جو ہم آئے ہیں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے، تم کو سلامتی پہنچانے کے لیے آئے. تین باتیں، تین باتوں کا تعلق معاشرت کے ساتھ، آپس کی زندگی کے ساتھ. اور چوتھی بات پرائیویٹ زندگی کی بتلائی. وہ پرائیویٹ زندگی کی بات کون سی بتلائی؟ وسلو ورنہ سنیا، رات کو اٹھو اور اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھو. اگر تم یہ چار کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ تدخل الجنت بالسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تیسری بات بتائی سلام اور تہجد پڑھو. جب آپ نے یہ بیان کیا نا، یہ بیان کیا تو عبداللہ بن سلام کونے میں بیٹھے تھے، ایک دم وہ کھڑے ہو گئے اور وہاں سے کھڑے ہونے کی بات کہا کہ بھائی مت پلے جگہ رہو، میرے لیے جلدی سے جگہ رہو. وہ جگہ جب ان کے لیے کی گئی، وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور اللہ کے نبی کے پاس جا کر اللہ کے نبی کے گھٹنوں کو پکڑ لیا اور اپنا سر اللہ کے نبی کے گھٹنوں کے درمیان ڈال دیا اور یہ کہا کہ آگے کی تقریب بعد میں کرنا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو ان سے کسی نے کہا کہ تم نے کیسے اسلام قبول کر لیا؟ کہ یہ چار باتیں نبی کے علاوہ دوسرا کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، یہ ایسی اچھی تعلیم نبی ہی دے سکتا ہے. تو ایک سلام کی تعلیم دینا عبداللہ بن سلام کے اسلام قبول کرنے کا سبب بن گیا. یہ ہے وہ اخلاق. تو میں حضرت جابر کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ نے حضرت جابر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے، اللہ تعالیٰ کا سلام تم کو پہنچایا، لیکن تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے اندر میں چار باتیں کون سی پائی جاتی. آپ کو تو معلوم ہے جبرائیل نے بتلا دیا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں تمہارے اندر میں چار باتیں کون سی ہیں. تو حضرت جعفر نے کہا کہ میں اپنے وہ چار باتیں آپ کو بتلاتا ہوں جو اللہ کو پسند ہے. پہلی بات انہوں نے فرمائی کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے، جبکہ ابھی نبوت اور اسلام کی کوئی تعلیم نہیں آئی تھی، لیکن میرے معبود کا شکر ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں، کفر کے زمانے میں اور شرک کے زمانے میں بھی میرا یہ سر کبھی کسی بت کے سامنے جھکا نہیں. پہلی بات ہے، میں نے کبھی شرک کا کام اور کفر کا کام جاہلیت کے زمانے میں بھی نہیں کیا ہے. ایک اور دوسری بات انہوں نے بیان فرمائی، میری اتنی زندگی ہو گئی اور آپ کے آنے سے پہلے مکہ میں شراب کو ایسے لوگ پیتے تھے جیسے یہاں ساؤتھ میں لوگ کوک اور مینگو جوس کو پیتے ہیں. فرمایا کہ اس زمانے کے اندر میں شراب پینے کی بات تو الگ رہی، وہ گناس کے جس کے اندر میں شراب پیا جاتا ہے اس گناس کو میں نے ٹچ بھی نہیں کیا، میں نے زندگی میں شراب نہیں. اور تیسری بات بتائی، میری اتنی زندگی گزر گئی مجھے یاد نہیں کہ میں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولا ہو، ایک مرتبہ. اور ہماری ذات نہیں ہوتی اور صبح نہیں ہوتی جھوٹ بولے گا. اگر ہم حساب لگائیں 24 گھنٹے کا تو ہم دیکھیں گے کہ جتنی باتیں ہم بولتے ہیں ان میں سے 98% جھوٹ اور 2% سچ ہوتی. اور یہ زندگی کو کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ زندگی میں کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا. اور چوتھی بات بیان فرمائی کہ میں نے قصدن اور ارادتن اور جان بوجھ کر کے اجنبی عورت کو میں نے کبھی دیکھا نہیں. زینا کرنے کی بات تو الگ رہی، کہا میں نے دیکھا نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ آج تم کو اللہ کا سلام آیا ہے. میرے بھائیوں، یہ چار باتیں ہمارے اندر میں پیدا کرنے کی ضرورت ہیں. اللہ پاک یہ چار باتیں مجھے بھی عطا فرمائیں اور یہ چار باتیں آپ کو بھی عطا فرمائیں. میں نے بہت مختصر وقت میں جلدی جلدی یہ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی. حق تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں. ہمارے یہاں یہ جہاں پروگرام ہو رہا ہے ان کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے بھی دعا کرو، حق تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں. میرے دوستو، ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم زندوں کو تو یاد کرتے ہیں، ہم مر جانے والوں کو یاد نہیں کرتے ہیں. ہم اتنے ناشکرے لوگ ہیں، اتنے ناشکرے لوگ ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے اپنی زندگیاں ہمارے لیے ختم کر دی، لیکن 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ہمیں ان کو اسارے ثواب کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. ان باپوں نے کھیتوں کو بیچ بیچ کر کے ہمیں یہاں بھیجا ہے، ایسے ہمیں نہیں بھیجا ہے. ہماری ماؤں نے اپنے زیورات بیچ ڈالے ہیں، اپنے گھروں کو ننگا کر دیا ہے اور اپنے ہاتھوں کو ننگا کیا ہے تب جا کر کے ہم یہاں یہ اچھی اچھی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں، اس کو یاد نہیں رکھتے. ایک واقعہ ذکر کے بعد ختم کرتا ہوں. مفتی شفیع صاحب جن کی معارف القرآن ہے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے 1936 میں. 1936 کی میں بات کرتا ہوں. اس وقت مفتی شفیع صاحب، ان کے والد کا نام ہے حضرت مولانا یاسین صاحب، تو ان کے والد مولانا یاسین صاحب کا جب انتقال ہوا، فجر کی نماز سے پہلے انتقال ہوا، تو انتقال سے پہلے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے شفیع کو بلایا کہ شفیع ادھر آؤ. تو کہا والد صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا دیکھو اب تو میں اچھا نہیں ہوں گا، میرا انتقال ہو جائے گا، لیکن بیٹے اتنی بات یاد رکھنا کہ میرے مرنے کے بعد تم مجھے بھول مت جانا ہے، بہت جلدی تم مجھے مت بھول جانا. تو مفتی شفیع صاحب فرماتے کہ والد کا انتقال ہوا 1936 میں اور مفتی شفیع صاحب کا انتقال ہوا 1976 میں، یعنی والد کی وفات کی 40 سال کے بعد. تو انہوں نے مفتی شفیع صاحب نے اپنے بیٹے جن کا نام مفتی تقی صاحب ہیں، ابھی حیات ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر کے کہا کہ جب تمہارے دادا اور میرے والد کا انتقال ہوا تھا تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے مت بھول جانا، آج والد کی وفات کے 40 سال کے بعد اب میں جا رہا ہوں دنیا سے. فرمایا کہ 40 سال ہو گئے میں رات کو سویا نہیں جب تک کہ یاسین پرگر کے والد صاحب کو اشارے ثواب نہ کروں. تو 40 سال سے میرا یہ عمل ہے کہ عشاء کے بعد یاسین پڑھتا ہوں اور والد صاحب اور ماں کو اشارے ثواب کرتا ہوں، پھر سونے کے لیے جاتا ہوں. ہمیں سٹرڈے نائٹ کو بھی اس کی توفیق نہیں ہوتی ہے. اور دنوں میں تو میں نہیں کہتا کہ چلو کل جاب پہ نہیں جانا ہے، ذرا عشاء کے بعد یاسین پڑھ کر اپنے والد کے لیے یا اپنی والدہ کے لیے اشارے ثواب کریں. ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ثواب پہنچانے کا تعلق مردوں کے ساتھ، کہ مرے تو ثواب پہنچانے کا، ایسا نہیں. فقہا نے لکھا ہے کہ تم زندہ آدمی کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہو، زندہ آدمی زندہ ہونے کی حالت میں بھی ثواب پہنچا سکتے ہو. کہ میں نے ایک مرتبہ یاسین میرے لیے پڑھی آج، اور رات کو آج جو میں یاسین پڑھ رہا ہوں میری ماں کے لیے پڑھ رہا ہوں، کہنا میری ماں ابھی تو حیات ہے کوئی بات نہیں، لیکن ابھی وہ حیات ہیں، آج کی میری یاسین کا جو ثواب ہے وہ میری والدہ کے نامہ اعمال میں لکھوں. تو جیسے مردوں کو ثواب پہنچانے کا ہے، زندہ کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں اس کی عادت بناؤ، مزاج بناؤ، اور ہمیں کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا ہے کہ انڈیا والے بہت کام کرتے ہیں. ہمیں تو جو بھی کام کرنا ہے جس کے لیے کرنا ہے، بیننا و بین اللہ، کوئی ہماری تعریف کریں، کوئی ہمارے متعلق اچھا کہیں نہ کہیں، ہمیں تو اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اللہ کے لیے کرنے کے بعد بھول جانا ہے. جن کا انتقال ہوا ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں حق تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تین مرتبہ دل کے اندر میں سب آئے سورہ اخلاص پڑھو، اور یہ نیت کرو کہ یہ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا جو ثواب ہے، جن کا انتقال ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کی روح کو پہنچا دے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو ہم ثواب بھیجتے ہیں ثواب، تو حدیث میں آتا ہے کہ جس کو دفن کر دیا جاتا ہے اس کی جو روح جو ہے، اس کی روح کو ثواب کا ایسا انتظار ہوتا ہے جیسے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے والے کو مغرب کے اذان کا انتظار ہوتا ہے. اور حدیث میں فرمایا کہ جو ثواب ہم بھیجتے ہیں اس کو ٹرے میں رکھا جاتا ہے، اور ٹرے میں رکھنے کے بعد جو ثواب بھیجنے والا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور نام لکھ کر کے بھی اس کو روح کو بھیجا دیا جاتا ہے کہ تمہارے فلاں رشتے دار نے دنیا سے تمہارے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے. اللہ اس کی اتنی قدر کرتے ہیں. اس لیے اشارے ثواب کرنے کی بھی عادت بناؤ، درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما، اور اے اللہ ہماری اولاد کے گناہوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ اللہ ہماری اولاد کے گناہوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ یہ جوانی کا بہترین زمانہ, اللہ اس میں جتنی معصیتیں جتنی تیری نافرمانیاں ہو گئی, اے اللہ ان نافرمانیوں کو تو معاف فرما. اے اللہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اے اللہ تو ہمیں مصیبتوں میں مبتلا نہ فرما. اے اللہ ہمارے گھر میں رحمت نازل فرما, ہمارے گھر میں برکت نازل فرما. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے, ہماری عورتوں کو بھی نیک بنا دے, اور اللہ ہماری اولاد کو بھی نیک بنا دے. اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا, اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا. اللہ ہم میں سے اگر ہماری بیویاں بیمار ہو, ہمارے بچے اگر بیمار ہو, اللہ ہماری عورتوں کو شفا عطا فرما, ہمارے بچوں کو شفا عطا فرما. اللہ کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہو, اللہ اس بیماری کا تو خاتمہ فرما. ہمارے ماں باپ اگر زندہ ہو, اللہ ان کو صحت عافیت تندرستی عطا فرما. اللہ اور دعاؤں کے دروازے دیر تک کے لیے ہمارے لیے کھلے رکھنا. اللہ اگر ہمارے دعاؤں کے دروازے بند ہو گئے ہو, ہمارے ماں باپ قبروں میں جا کر کے سو چکے ہو, اللہ تو ہمارے ماں باپ کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا. اللہ زندگی میں اگر ہم نے ان کی کوئی گستاخی کی ہو اور ہم نے بے ادبی کی ہو, اگر ہم نے ان کے سامنے زور سے بول بھی دیا ہو, اے اللہ ہمارے اس گناہ کو تو معاف فرما, اور ہمارے ماں باپ کی روح کو ہماری طرف سے خوش فرما دے اور ان کو راضی فرما دے. اے اللہ یہاں جو اجتماع ہو رہا ہے اس اجتماع کو تو قبول فرما. اے اللہ ہمیں تیرے خاطر اس میں مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. کوئی ہماری متعلق کچھ بھی کہتا رہے, تجھے راضی کرنے کے لیے, تجھے خوش کرنے کے لیے, اللہ تیری رضا مندی کی خاطر, اللہ اس کے ان کاموں میں ہمیں صحابہ کی طرح حصہ لینے کی توفیق عطا فرما, صحابہ کرام کی طرح قربانی دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری عورتوں کو بھی توفیق عطا فرما کہ ان عورتوں کا بھی اجتماع میں حصہ لگ جائیں. اللہ زندگی بھر اگر وہ اپنے لیے پکاتی رہی, اللہ تیرے ان بندوں کے لیے بھی ان کو پکانے کی توفیق عطا فرما, آنے والے مہمانوں کے لیے ان کے لیے اللہ خدمت مقدر فرما, چائے کی لائن سے روٹی کی لائن سے جو بھی ہو سکے اللہ ان کو توفیق عطا فرما. اور اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تیری راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے اللہ اس کا تو ڈبل اور ٹبل دیتا ہے. اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرما, ہمیں اس کا توکل نصیب فرما, ہمیں اس کا اعتماد نصیب فرما. اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما, ہمارے استادوں کی مغفرت فرما, زندہ ہو تو ان کے عمر میں برکت عطا فرما. اللہ جہاں آج کا یہ پروگرام ہوا ہے, اللہ اس مکان کے اندر میں اوپر اور نیچے سے رحمت نازل فرما, خوب برکت نازل فرما. اگر یہاں کوئی بیمار ہو تو بیمار کو شفا عطا فرما, کوئی تکلیف ہو گھر میں تو تکلیف کو دور فرما. اللہ جن کا انتقال ہو گیا, ہم نے جو سورہ اخلاص پڑھی ہے وہ سورہ اخلاص کا ثواب یہاں بیٹھنے والے تمام بھائیوں کی طرف سے, مردوں کی طرف سے اور عورتوں کی طرف سے اس کا ثواب ہمارے مرنے والے مرحوم کی روح کو پہنچا دیں, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیں, ان کی قبر کو کشادہ فرما دیں, اللہ جنت کی کھڑکی کھول دے, ان کو جنت کا مقام قبر کے اندر میں بیٹھے بیٹھے بتلا دے, ان کی قبر پر رحمت نازل فرما, برکت نازل فرما, عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما, قبر کے تنگ ہونے سے ان کی حفاظت فرما, قبر کے بھیجنے سے ان کی حفاظت فرما, اور پیچھے رہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرما. اللہ جتنے نوجوان اجتماع کے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں, یہاں کے ہو کہ کہیں کے بھی ہو اور آئندہ کل آنے والے ہیں, تمام کے تمام حصہ لینے والوں کی جان میں برکت عطا فرما, ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, ان کو صحت عافیت تندرستی عطا فرما. اور اللہ اس اجتماع میں خدمت کرنے کی توفیق میں ان کی روزی میں برکت عطا فرما. اے اللہ اگر یہ کرائے کے مکان میں رہتے ہو تو ان کو اتنی برکت عطا فرما کہ اللہ یہ اپنے گھروں کے مالک بن جائیں, اگر گاڑیاں نہیں ہیں تو خدمت کے نتیجے میں ان کے لیے گاڑیاں مقدر فرما. اللہ ان کے گھروں میں اگر کوئی تکلیف ہے تو اجتماع کی خدمت کی برکت سے ان کے گھروں کی تکلیف کو دور فرما. اے اللہ ہم نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں تمام کی تمام دعاؤں کو تو قبول فرما, جو یہاں آئے ہیں ان کو بھی ہماری دعا میں شریک فرما, اور جو نہیں آئے ہیں ان کو بھی ان دعاؤں کے اندر میں شریک فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس اجتماع کو قبول فرما، عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ فرما، ایک ایک آدمی کو اور ایک ایک بچے کو، جوان کو، عورت کو، بڑے کو، بچے کو، سب کو اس اجتماع کے اندر میں اپنے اپنے اعتبار سے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ.